تو انہوں نے کہا یا زکریہ علیہ السلام یا مریم انا لک ہذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے، کرامت ماد ہے، اللہ نے بھیجا، ہم نے کہیں سے نہیں مطلب ہے کہ اپنی کوشش سے حاصل کیا. حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ غائبانہ بطور کرامت کے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ مریم کی نشو نما اچھی طریقے سے ہو، جلدی وہ جوان ہو جائے، بڑی ہو جائے، کیا آگے عظیم سلسلہ ان سے جاری کرنا ہے. ادھر مسند ابو یعلیٰ کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن سے فاقے کی حالت تھی، کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. حضور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فرمایا بیٹی کچھ کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی چیز نہیں. حضور تشریف لے آئے واپس، اتفاق کی بات ہے کہ کسی پڑوسی نے دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بطور ہدیے کے حضرت فاطمہ کو بھیجا. حضرت فاطمہ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور نے چونکہ خواہش ظاہر کی تھی اس واسطے بچوں کو میں نہیں کھلاتی، تو بھیج کر کے حضور کو پھر طلب کیا کہ آپ تشریف لائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کیا بات ہے کہ کچھ کھانے کے لیے؟ تو وہ کپڑے کے نیچے رکھا ہوا تھا سلسلہ، وہ روٹیاں بھی تھی اور وہ گوشت کا ٹکڑا بھی تھا. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو پہلے کچھ نہیں تھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھیج دیا ہے، ہوا من عند اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی. حضور نے بھی کھایا، حسن حسین نے بھی، علی کو بھی بلایا، انہوں نے بھی کھایا، حضور کی تمام ازواج مطہرات نے وہ کھایا. پھر وہ کچھ بچ گیا تو پڑوسیوں میں بھی تقسیم کیا گیا. اللہ نے اس کے اندر بھی، حضور نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی مریم کا شبیہ بنایا، جیسا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے یہ بھیجا کہ بابرکت روزی، یہ بھی کرامت والی روزی تھی، دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں اور گوشت کا ٹکڑا سب خاندان اور پڑوسی بھی کھائیں اور سب کا کام بن جائے، پورا ہو، یہ اللہ کی جانب سے بابرکت روزی تھی اور کرامت والی. تو مریم یہ کہاں سے آیا ہے تمہارے لیے؟ وہ کہتی ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب، یہ اسی کی خاص مہربانی سے حاصل ہوئی ہے. یہ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هنالك اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، حبلی بخش دے مجھ کو اپنی جانب سے، یعنی عطا کر مجھ کو اپنی جانب سے ذریت طیبہ، پاکیزہ اولاد، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا. فنادت الملائکہ، آواز دی اس کو زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب کمرے کے اندر ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ بیٹے کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی وہ سیدن اور جو سردار ہوگا وہ حسورن اور خواہشات سے مکمل طور پر رکنے والا وہ نبین اور نبی ہوگا من الصالحین نیکوں میں سے. عرض کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے پروردگار کس طرح ہوگا میرے لیے لڑکا اور تحقیق پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا و امراتی آخر اور میری بیوی بھی بانج ہے. تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے. عرض کیا ہے پروردگار بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ نہ کلام کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ تین دن مگر اشارے سے, اور یاد کر اپنے پروردگار کو کثرت کے ساتھ اور تسبیح کر پچھلے پیر اور صبح کے وقت. عمران حضرت عمران رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے جو نظر مانی تھی ان کا خیال تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے تاکہ اس کو دین کی خدمت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے اور مکمل طور پر وہ آزاد ہو, دنیا کے اشغال سے بالکل آزاد ہو, خالص عبادت کے لیے مخصوص ہو. لیکن جس وقت حمل وضع کیا انہوں نے تو وہ بیٹی تھی, انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا پروردگار کے سامنے, لیکن اللہ تعالی نے اسی بیٹی کو قبول فرمایا, بڑے اچھے طریقے سے اس کو مقبولیت عطا فرمائی, اس کے نشو نما کا پرورش کا سامان پیدا کر دیا اور غیر معمولی طور پر اس کے لیے روزی کا بندوبست کر دیا. تو یہی حضرت زکریا علیہ السلام نے جو حضرت مریم کے کمرے میں جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی محراب سے وہ کمرہ, تو اس کے اندر جب بے موسم پھل دیکھے اور عجیب و غریب کیفیت تھی تو مریم سے پوچھا یہ کہاں سے آئے, انہوں نے کہا کہ ہوا من عند اللہ, اللہ کی جانب سے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے, اس میں انسانی دخل نہیں ہے, یہ کرامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. جب یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام نے مشاہدہ کی تو ہنالکہ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے خود دعا کی اللہ تعالی کے سامنے, اور بات یہ سامنے تھی زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی عمر 77 سال, بعض روایتوں میں 100 سال یہ معلوم ہوتا ہے تفسیری روایتوں سے ان کی عمر تھی, اور کوئی اولاد ان کے نہیں ہوئی تھی, بیوی بھی ان کی عمر رسیدہ اور بانج تھی. تو اس موقع پر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, جو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے وہ اسی طریقے سے یعنی عمر کے تقاضے سے علاوہ اور بیوی کی صلاحیت کے نہ ہونے کے باوجود بھی اولاد عطا کر سکتا ہے. یہ چیز ان کے لیے داعیہ بنی. اور دوسری جگہ موجود ہے قرآن کریم میں کہ اپنے لیے یہ دعا کرنے کا یہ تو سبب بن گیا حضرت مریم کی یہ کرامت دیکھ کر، بے موسم پھل دیکھ کر. اور ویسے حضرت زکریہ علیہ السلام بہت پریشان تھے، جیسا کہ سورہ مریم کے اندر ہے اس دعا کے اندر کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بہت ضعیف ہو چکا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، برادری کے لوگ، خاندان کے لوگ وہ نالائق ہیں، بھائی بندوں سے مجھے خطرہ ہے، یہ میرا جو کام ہے اس کو آگے کوئی چلانے والا نظر نہیں آتا. یہ نبوت کا جو یہ خلافت ہے، اور یہ تبلیغ اور یہ ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ، اس کو آگے چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا. برادری کے لوگ سارے ہی ایسے تھے. خفت الموالی من ورائی، اس لیے زکریہ علیہ السلام نے خود اپنے لیے یہ درخواست کی کہ ان میں تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اس کام کرنے والا ہو، اپنی مہربانی سے خود مجھے کوئی ایسا پاکیزہ بچہ عطا فرما جو اس کام کو سر انجام دے سکے صحیح طور پر. یہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو کی تھی، اس کا منشا یہ تھا. اصل میں تمام برادری اور قوم کے لوگ سب نالائق تھے، حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے، بگاڑ تھا، کسی سے توقع نہیں تھی کہ اس کام کو آگے چلائے. اور بزرگان دین اسی سے اس بات کو اخذ کرتے ہیں کہ اپنے سلسلہ رشد و ہدایت کو آگے چلانے کے لیے اس چیز کی تمنا رکھنی کہ ہمارا یہ طریقہ آگے چلتا رہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہنیت اور ان کے مشن کے ساتھ ملتا ہے. انبیاء بھی یہی تمنا کرتے تھے کہ ان کا طریقہ آگے چلتا رہے دنیا کے اندر، لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں، اس طریقے کو آگے جاری کرنے کی تمنا کرنی اور قائم رکھنے کی یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات کرتے تھے. تو اس موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے دعا کی اور یہ عرض کیا کہ اے پروردگار، حبلی، بخش دے مجھ کو اپنی طرف سے ذریتن طیبہ، پاکیزہ اولاد. یہ حب ہبا کرنا، ہبا تو کہتے ہیں کہ بغیر قیمت کے کسی کو مالک بنا دینا، مجازن ہبا کہا گیا ہے، کیونکہ وہ جو اولاد کا مطلب تو آزاد ہے، وہ ملکیت میں نہیں ہے، لیکن اس کا معنی بخشنا اور عطا کرنا ہوتا ہے. بخش دے مجھ کو اپنی طرف سے ذریتن اولاد طیبہ پاکیزہ، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. یہ ذریہ ایک تو اولاد ہوگی اور دوسرا ساتھ طیبہ پاکیزہ، جس کا اخلاق اور جس کے اعمال، جس کے عادات، خصلتیں سب پاکیزہ ہوں، جس کا فکر صحیح ہو. پاکیزہ اولاد کی تمنا کی. دوسری جگہ حبلی من الصالحین، دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نیکوں میں سے عطا فرما. حبلی من الصالحین، اولاد اگر بری ہو تو وہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. ذریتن طیبہ، پاکیزہ اولاد ہونی چاہیے، ورنہ وہ وبال ہے بری اولاد انسان کے لیے، اور وہ مشن کو نہیں چلا سکتی، نہ طریقہ رشد و ہدایت کو قائم کر سکتی ہے، وہ تو برائیوں کے اندر منہمک رہے گی. سعدی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ بری اور ناہموار اولاد جننے سے تو بہتر ہے کہ عورتیں سانپ کے بچے جنتی رہیں. بری اولاد کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی یعنی وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے، اذیت کا باعث بنتی ہے. پاکیزہ اولاد کس کا، کس کی خواہش ظاہر کی، اچھی اولاد ہو، نیک ہو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں مومنین کی جو دعا، متقی لوگوں کی جو دعا ذکر کی ہے، وہ حبلنا من ازواجنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین امام، اے اللہ ہم کو ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، قرۃ اعین، اور متقی لوگوں کا امام اور پیشوا ہم کو بنا۔ یہ نیک لوگوں کی دعا ہے، اولاد ہو تو ایسی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو جو جس کی اولاد باپ کی موجودگی میں نیک کام کرتی ہو، عبادت کرتی ہو اور اچھے کام کرتی ہو، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اور اگر اس کے سامنے اس کی اولاد برائیوں میں انہماک رکھتی ہے، کھیل تماشا فضولیات، اس کے لیے ذہنی کوفت ہوگی۔ ایک مومن کے لیے اور متقی انسان کے لیے قرۃ اعین، ہماری ایسی اولادیں عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جو پاکیزہ اولاد، تو سننے والا ہے دعا کا، اللہ نے زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ فرشتوں نے آواز دی جبکہ زکریہ علیہ السلام کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر۔ محراب سے یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کمرہ مراد ہے، جیسا پہلی آیت میں ہے، کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، حجرہ اور کمرہ جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں ہی مسجد کے احاطے کے اندر ہی جس میں وہ عبادت کرتی تھی، اور پھر وہ رات کو زکریہ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جاتے تھے، تو وہاں دن بھر وہ مصروف عبادت ہی رہتی تھی۔ تو محراب سے کمرہ مراد ہے، وہاں تو یقیناً کمرہ مراد ہے، اور یہ جو ہے محراب، بعض فرماتے ہیں یہ مسجد کا محراب جو ہے، لیکن یہ مسجد کا محراب حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسجد کے ساتھ جو امام کے لیے الگ ایک حصہ بنا لیا جاتا ہے، تو یہ بعد میں بنایا گیا ہے۔ تو یہاں بھی محراب سے مراد یا تو مسجد کا وہ حصہ جو علیحدہ ہوتا ہے وہ، یا کمرہ مراد ہے، اس کمرے کے اندر مصروف عبادت تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو فرشتوں نے آواز دی اور یہ کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھ کو یحییٰ بیٹے کی بشارت سناتا ہے، اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دیا، تو جس کے نام پر پہلے کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا، لم نجعل له من قبل سمیا، اس کا ہم نام کوئی نہیں تھا، یحییٰ حیات کے مادے سے ہے، جو یعنی دینی زندگی کا جو ذریعہ بنے گا لوگوں کے لیے، ایسے بیٹے کی بشارت تجھ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اس کی آگے چند اوصاف بیان کر دیے کہ بشارت کے اندر یہ بات سنا دی گئی، تم کو خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اللہ بیٹا دے گا، کیسا؟ یحییٰ اس کا نام ہوگا، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے کلمے سے مراد یہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کا ایک لقب کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، کیوں کہ مسیح علیہ السلام کی ولادت براہ راست اللہ کے کلمے کی تاثیر سے واقع ہوئی، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر پھونک ماری، اللہ کا حکم وہاں ان کے گریبان اور کے اندر ڈال دیا، اسی کلمہ کے تاثیر سے خدا تعالی نے ان کو پیدا کیا، اس لحاظ سے ان کا لقب بھی کلمۃ اللہ ہے، درمیان میں توسط نہیں ہے، باپ کا توسط نہیں ہے، عام مخلوق میں ماں باپ دونوں کا توسط ہے لیکن وہاں نہیں ہے، تو اللہ تعالی کے کلمے اور اس کے خاص حکم کی تاثیر سے اللہ نے مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، تو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ یحییٰ علیہ السلام، سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی۔ ان کی تصدیق کرنے والے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا کے نبی ہیں، ایک تو یہ بات ہوگی. وسیدن، اور وہ جو بیٹا ہوگا جو اللہ تجھے عطا کرے گا یحییٰ، وہ سردار ہوگا. آج سید فرمایا، سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم کی جس کے حکم کی تعمیل ضروری ہو، واجب التعمیل ہو، وہ سردار ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حیثیت دے گا جس کے حکم کی تعمیل ضروری ہوگی. ظاہر ہے کہ جو نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہوتی ہے. سید کا معنی یہ سردار ایسا جو مطاع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. حضرت معاذ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا تھا، سعد ابن معاذ بیمار تھے، وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے یہودیوں کا. جب آئے تو فرمایا، انصار سے فرمایا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف وہی کھڑے ہو جاؤ. وہ ذرا معذور ہیں، تکلیف میں ہیں، زخمی ہیں، ان کو گدے پر سوار ہو کر آئے تھے، اتارو، کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کو سردار فرمایا. وہ فیصل مقرر ہوئے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ ان ابنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خدا کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا خدا تعالیٰ. یہ بھی حضور نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے. ایک دفعہ بنی عامر کا وفد حضور کی خدمت میں آیا تھا، اور وہ آ کر کے کہتے تھے، انت سیدنا وذو الطول علینا، حضرت آپ ہمارے سید ہیں اور ہم پر آپ طاقت رکھتے ہیں، طول مانے طاقت والے. تو وہ لوگ یہ بات تکلف سے کہہ رہے تھے. حضور نے فرمایا، حقیقت میں سید اللہ ہے، اور دیکھو شیطان تم کو کہیں اپنی خواہشات میں نہ ڈال دے. تکلف سے بات نہیں کرنی چاہیے. حضور تو تمام نسل انسانی کے سردار ہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر، فخر نہیں ہے، اللہ کی دین ہے. لیکن وہ لوگ تکلف کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور یا اس وجہ سے کہ کہیں سید سید کہہ کر کے کہیں شرک کی بات میں مبتلا نہ ہو جاؤ. سید کا وہ معنی سمجھنے لگ جاؤ جو اللہ کی ذات پر بولا جاتا، کہیں شیطان تم کو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلا لے. اور حدیث میں فرمایا، منافق کو سید نہ کہو، ولا تقولوا للمنافق سید، منافق کو سید نہ کہو، سردار نہ کہو، کیونکہ اگر منافق تمہارا سردار ہوگا تو تم ہلاک ہو جاؤ. وہ فاسق فاجر ناہنجار منافق مسلمانوں کا سردار نہیں ہو سکتا. اس کو اگر یوں سید سید و سردار کہیں گے تو پھر تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے. سید وہ جس کی اطاعت کرنی ضروری ہوتی ہے، اور وہ پاکیزہ اخلاق والا ہونا چاہیے. تو سردار ہوگا وہ حسورن، اور وہ خواہشات سے مکمل طور پر رکنے والا ہوگا. بعض نے یہ کیا ہے کہ عورت کے قریب نہیں جائے گا. یحییٰ علیہ السلام نے شادی بھی نہیں کی عمر پر، لیکن حسور کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے اندر شادی کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا اللہ نے، یہ بات نہیں ہے. یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. تھا ان کے اندر مادہ، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت میں اور ریاضت میں ہمتن ایسا انہماک رکھتے تھے کہ عورتوں کی طرف توجہ ہی نہیں تھی ان کی کلی طور پر، اور کسی قسم کی خواہشات دنیاوی کی طرف وہ دھیان نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ مادہ ہی نہیں، مادہ ہی نہ ہو تو وہ تو انسان مجبور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ عیب کی بات ہے. نہیں، ہوتے ہوئے بھی مکمل طور پر وہ ضبط رکھتے تھے اور ادھر دھیان ہی نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی. اور یہ وہ حصور تھے، ایسی عبادت میں اس قدر انہماک تھا، ہمتن ادھری مصروف رہتے تھے، کامل توجہ ان کی عبادت کے اندر. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی تھے نیکوں میں سے، خدا کے نبی ہوں. چاروں باتیں پہلے ہی بشارت کے اندر ہی سنا دیں، بیٹھا ہی نہیں خالی بلکہ ان اوصاف کا مالک بیٹھا ہوگا. یہ کمال رکھنے والا بیٹھا اللہ تجھ کو عطا فرمائے گا. زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ کی جانب سے بشارت سنائی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حجرے کے اندر. اب زکریا علیہ السلام کا یہ آگے استجاب ذکر استجاب نہیں بلکہ ان کو اس بات کا خیال ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح یہ بات واقعہ ہوگی, کیفیت کے بارے میں ان کو استجاب ہے. اور اللہ تو قادر مطلق ہے, اسی لیے تو دعا کی ہے انہوں نے کہ بے وقت بھی اللہ دے سکتا ہے, لیکن وہ کیفیت معلوم نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہے ہیں رب انا یکونو, کس طرح ہوگا, کس کیفیت میں ہوگا میرے لیے لڑکا. میں تو بظاہر بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, عمر بہت ضعیف ہو چکی ہے, قوا کمزور ہو چکے ہیں, عورت میری بانجھ ہے, تو بچہ کس طرح کس کیفیت میں ہوگا؟ کیا ہماری جسمانی حالت تبدیل ہو جائے گی یا کیا شکل واقعہ ہوگی؟ اس بات پر استجاب کر رہے ہیں, اسی شکل میں رہتے ہوئے یا ہماری جسمانی قوتوں میں تبدیلی پیدا کر دی جائے گی. اللہ تو قادر مطلق ہے, بوڑھوں کو جوان بنا دے, کیفیت ہی تبدیل کر دے. اب کیفیت کا علم نہیں ہے, اس لیے یہ عرض کر رہے ہیں. بظاہر تو ہمارے حالات ایسے ہیں. جواب میں فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے. اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا مالک, وہ اسباب کا پابند نہیں ہے, اسباب کا پابند نہیں ہے, نہ اس کو ضرورت ہے. جس طرح چاہے وہ چیز پیدا کر سکتا ہے, وہ تو بدی اور موجد ہے, فاطر ہے. اسباب کی ضرورت تو مخلوق کو ہوتی ہے اور وہ پابند ہوتے ہیں. علت و اسباب کے خدا تعالیٰ کس چیز کا پابند ہے؟ جس طرح چاہے, جس حالت کے اندر چاہے, جس وقت چاہے وہ دے سکتا ہے. یفعل کذلک اللہ یفعل ما یشاء. اب یہ تو ہو گیا, اسباب وغیرہ کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جوانی کی حالت میں لوٹیں گے یا بڑھاپا دور ہو جائے گا یا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے عطا فرما دے. پھر عرض کی دوسری دعا کی, رب جعل لی آیا, پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. کہ نشانی اس بات کی کہ پتہ چل جائے کہ بیوی حاملہ ہو گئی ہے, حمل استقرار پا گیا ہے. کوئی نشانی بتلا دے. یہ نشانی کیوں طلب کر رہے ہیں؟ مزید اطمینان کے لیے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کریں. علامت ہوگی تو اس کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ مزید شکریہ ادا کریں گے اور مزید تمانینت حاصل ہوگی. یہ تمانینت حاصل کرنا یہ کمال کے منافی نہیں ہے بلکہ کمال کی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ میں تمانینت حاصل کرنا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور قادر مطلق ہے, لیکن میں کیفیت معلوم کر کے تمانینت ولاکن لیطمئن قلبی, تمانینت حاصل کرنے کی. تو یہ نشانی اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے مزید ہم کو تمانینت حاصل ہوگی اور ہم زیادہ سے زیادہ تیرے احسانات کا شکریہ ادا کریں گے. کوئی نشانی مکمل فرمایا, تمہارے لیے نشانی یہ, جب تیری بیوی کے ہاں استقرار حمل ہوگا تو نشانی یہ ہوگی, اللہ تکلم الناس, کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں کے ساتھ تین دن تک. تین دن اور یا تین رات, دوسری جگہ رات کا بھی ذکر ہے. تین دن تک بات نہیں کر سکے گا, الا رمزہ مگر اشارے سے. کوئی دنیاوی بات ہوگی تو اشارے سے. اللہ تعالیٰ دنیاوی بات کرنے سے زبان کو روک دے گا, بات نہیں ہوگی زبان, اور اشارے کے ساتھ بات ہوگی. ہاں اللہ کا ذکر اور عبادت کرنے کی یہ زبان جاری ہوگی. یہی مطلب صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ تم روزہ رکھ لینا اور چپ کر جانا. چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا اور یہ مراد نہیں. اللہ تکلمہ ذکر اور عبادت کے لیے زبان چلتی ہے لیکن باتوں کے لیے نہیں چلتی. باتوں کے لیے روک دے گا خدا تعالیٰ تین دن تین رات. کوئی بات کرنا چاہو گے بات زبان نہیں کرے گی، ہر ذکر اور عبادت کرو گے تو زبان جاری رہے گی. یہ نشانی پھیلائی گئی، یہی مطلب ہے. یہ معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ کی یہ کاروائی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، چپ کر جانا روزہ رکھ لینا وہ ٹھیک نہیں. انجیل میں بھی اسی طرح ذکر ہے کہ تین دن تک کلام نہیں کر سکو گے. کلام بھی دنیاوی کلام، کیونکہ عبادت اور ذکر کے لیے زبان جائز ہے. فرمایا سب وذکر رب کا کثیر، رب کو کثرت سے یاد کرو اور تسبیح بیان کرو. بالعشیے پچھلے پیر شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت، بکرا صبح کے وقت کثرت سے خدا کو یاد کرو اور یہ تمہاری نشانی ہوگی کہ اب تیری بیوی کے ہاں حمل ٹھہر گیا اور اب پھر قریب زمانے میں اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرمائیں گے. بچہ ان صفات کا مالک ہوگا جو پہلے بیان ہو چکے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وما كنت لديهم إذ يختصمون. اور جب کہا فرشتوں نے مریم سے خطاب کرتے ہوئے، اے مریم، بے شک اللہ تعالی نے تجھ کو منتخب کیا ہے، وطہر کے اور تجھ کو پاکیزہ بنایا ہے، وصطفا کے اور تجھ کو برگزیدگی عطا فرمائی ہے، علی نساء العالمین سب جہان والی عورتوں پر. یا مریم، اے مریم، اقنتی لربے کے، اطاعت کرو اپنے پروردگار کے لیے، وسجدی اور سجدہ کر، ورکئی مار راکین اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالکا یہ غیب کی خبروں سے ہے، نوحی ہے ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، جبکہ وہ ڈالتے تھے اپنے قلموں کو کہ کون ان میں سے کفالت کرے مریم کی. وما کنت لدیہم اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون جبکہ وہ آپس میں جھگڑتے تھے. پہلے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی ذکر تھا کہ ان کی والدہ نے نظر مانی، پھر خیال تھا کہ اللہ تعالی بیٹا دے گا کہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے گا، لیکن وہ لڑکی پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے اللہ تعالی کے سامنے دعا کی، عرض کی کہ میرا جو خیال تھا شاید وہ پورا نہ ہو. بہرحال اللہ تعالی نے اس کو قبول فرما لیا، فتقبلہا بقبول حسن، اللہ تعالی نے اس بچی کو قبول فرما لیا اس مقصد کے لیے. اس کے بعد اس کی پرورش کا سلسلہ اور اس کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد ہوئی. درمیان میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ غیر معمولی باتیں دیکھ کر ان کو بھی خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی اگرچہ زندگی اور عمر کا حصہ بہت گزر چکا ہے، بڑھاپا ہے، بیوی بھی پانچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر کریم ہے، وہ بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے، ایسے زمانے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو پھر بیٹے کی بشارت سنائی گئی اور اس کے لیے علامت جو ٹھہرائی گئی تھی اس کا ذکر تھا۔ اب پھر وہی پہلے جو بات چل رہی تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، تو وہی بات حضرت مریم کے بارے میں، کیونکہ آگے اللہ تعالی مسیح علیہ السلام کا ظہور حضرت مریم سے کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت مریم کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَ، اور وہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب فرشتوں نے کہا مریم سے خطاب کرتے ہوئے، فرشتوں نے یہ بات کہی۔ فرشتوں کا کلام کرنا غیر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جائز ہے، انبیاء کے سوا اوروں کے ساتھ بھی اگر فرشتے بات کریں تو یہ ممنوع نہیں ہے، البتہ وہی صرف نبیوں پر ہی نازل ہوتی ہے۔ وہی کا معنی یہ ہے کہ احکام اور شریعت خدا تعالی کی جانب سے، کہ اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ مخصوص ہوتی ہے نبیوں کے ساتھ، نبی کے سوا کسی اور پر وہی نہیں نازل ہوتی۔ باقی فرشتوں کا کلام کرنا یہ نبیوں کے سوا دوسروں کے ساتھ بھی روا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبیہ نہیں تھی، ان کے ساتھ بھی فرشتوں کا کلام مذکور ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور حضرت مریم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق نبی نہیں ہیں۔ قرآن میں تصریح ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں وہ سب مرد تھے، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے مردوں کو ہی یہ منصب عطا فرمایا ہے، عورتوں کو نبوت کے منصب پر نہیں فائز کیا گیا۔ البتہ نبوت کے بعد جو صدیقیت کا درجہ ہے اللہ تعالی نے وہ عطا فرمایا ہے، اور حضرت مریم کے بارے میں تو صراحتاً ذکر ہے امہ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ صدیقہ ہے، صدیقیت کا مرتبہ نبوت کے بعد ہے۔ جیسا کہ چار مراتب اللہ تعالی نے نیکی کے ذکر فرمائے ہیں، وہ لوگ جن پر خدا کا انعام ہوتا ہے، سب سے پہلے نبی، پھر صدیق، پھر شہید، پھر صالحین، تو بالاتفاق حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نبیہ تو نہیں ہیں، لیکن یہ فرشتوں کا کلام ان کے ساتھ، غیر نبی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کلام، وہی نہیں آئے گی، البتہ اور کوئی بشارت ہو جیسا یہاں بشارت سنائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ بشارت سنانے کے لیے فرشتے آئے تھے، وہ بھی وہاں ہی موجود تھی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں فرشتوں نے حضرت مریم سے خطاب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے غیر نبی کے ساتھ بھی فرشتے کلام کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمران بھی صحابی ہیں، ان کے والد حسین، سواد کے ساتھ حسین، وہ بھی صحابی ہیں، یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں عمران، یہ بیمار ہو گئے اور یہ بہت عرصے تک صاحب فراش رہے بیماری کی وجہ سے، 30 سال تک ناسور اور بواسیر شدید قسم کا لائق تھا، صاحب فراش تھے۔ اور اس حالت کے اندر فرشتے آ کر ان کو سلام کرتے تھے، مسلم شریف میں موجود ہے. پھر انہوں نے زخم پر داغ لگایا آگ سے تو سلام موقوف ہو گیا. پھر انہوں نے چھوڑ دیا وہ طریقے علاج تو پھر سلام ہونے لگا. فرشتے وقتاً فوقتاً آ کر سلام کرتے تھے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو سلام کرنا بھی کلام ہی ہے اور یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نبیہ تو نہیں ہیں بالاتفاق، لیکن فرشتوں نے کلام کیا تو اس میں کوئی یعنی اشکال والی بات نہیں ہے. فرشتے نبیوں کے سوا دوسروں کے ساتھ بھی کلام کر سکتے ہیں. البتہ وحی اور رسالت کا جو کلام ہوتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، وہ نہیں کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا. تو فرشتوں نے کہا مریم سے خطاب کرتے ہوئے، ان اللہ اصطفاک، یہ تین جملے ہیں، یا بے شک اللہ تعالی نے تجھ کو پسند کیا ہے، منتخب فرمایا، پھر پاکیزہ بنایا ہے اور تجھ کو برگزیدہ بنایا ہے. استفا کا لفظ دو دفعہ آیا ہے تو اس کی حکمت ہے، پہلے استفا بچپن کے اندر ہی، جیسا کہ پہلے ان کی والدہ نے دعا کی اللہ نے قبول فرما لیا اور بیت المقدس میں ہی ان کا رہائش ہوئی اور وہاں ہی عبادت میں یہ مصروف رہی. جو نظر مانی تھی کہ عبادت کے لیے خاص و محررم، کوئی اور دنیاوی اشغال اس سے نہ لیا جائے، ایسا بچہ عطا فرما، تو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالی نے ان کو حضرت مریم کو قبول فرما لیا. کہ پہلی برگزیدگی تو یہ ہوئی. اور پھر دوسری استفاء یہ ہے جو برتری اللہ نے عطا فرمائی حضرت مریم کو اور مسیح علیہ السلام کی والدہ بننے کا بلا واسطہ، یہ بھی اللہ تعالی کی جانب سے استفاء اور برگزیدگی. اور درمیان میں طہارہ کے، یعنی پاک اور صاف بنانا، طہارت جسمانی اور روحانی ہر طریقے سے اللہ نے ان کو عطا فرمائی، یہ طہارت. حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجھے پہلے دن سے ہی چھانٹ لیا تھا، باوجود لڑکی ہونے کے اپنی نیاز میں قبول فرمایا، اور طرح طرح کے احوال بلند اور کرامات عمدہ سے عنایت فرمائی. ستھرے اخلاق، پاکیزہ طبیعت، ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور نزاہت عطا فرما کر اپنی مسجد کی خدمت کے لائق بنایا، اور جہان کی عورتوں پر تجھ کو بعض وجوہ سے فضیلت بخشی، ایسی استعداد رکھی کہ بدون مس بشر کے تنہا اس کے وجود سے حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر پیدا ہوں. یہ امتیاز دنیا میں کسی عورت کو حاصل نہیں ہے. وصطفا کے علی نساء العالمین. اور طہارہ کے پاک بنانا ایمان کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ. ایمان کے ساتھ طہارت انسان کو نصیب ہوتی ہے، کفر شرک نجاست ہوتی ہے، قرآن میں اس کی تصریح. اللہ نے طہارت عطا فرمائے، پھر اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے اعمال، یہ طہارت کا ذریعہ ہے. برے اعمال، برے اخلاق اور برے ارادے اور بری نیتیں، یہ گندگی اور نجاست کا باعث ہے. اللہ نے تمام ان بری باتوں سے آپ کو پاک صاف بنایا. نہایت ہی پاکیزہ اخلاق، اعمال، اور پھر یہ ہے عبادت میں ہمتن مصروف رہنا، ہر وقت خدا کی عبادت میں ہی مصروف رہنا. تو اس طرح اللہ تعالی نے پاکیزگی عطا فرمائی، پاکیزگی میں ظاہر اور باطن دونوں ہوتے ہیں۔